जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा सोही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा सोही परम पद पावेगा देह के माला देह के माला तिलक और छाप नहीं किसका प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा सोही परम पद पावेगा सोही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा सोही परम पद पावेगा छोड़ दुनिया के मजे सब छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि का चरण का फिर जन्म नहीं आएगा सोही परम पद पावेगा सोही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा दृढ़ भरोसा दृढ़ भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को जो जपे हरि नाम को जो जपे हरि नाम को कहता है ब्रह्मानंद